तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। जहाँ दिन की बाहों में रातों की साए हैं ढलते, चल वो जाओ बारे ढूंढे, जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। सूरज को हुई हरारत, रातों को घर शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी। हाँ, इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आँखों में मेरी। तो सूरज बुझा दूँ, तुझे तुझसे निकल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।